Aici mi e tare neclar, Martina. Până la urmă e victis sunt sau victis fuerunt, n-am început niciodată. Nu, la ablativ absolut nu folosesc decât participiul. Da, de ce? Da, da. Pentru că verbul a fi nu are participiu, nici perfect, nici prezent. Și atunci, în cazul diatezei pasive sau în cazul diatezei pasive, o să pun numai participiu perfect, care intră în structura diatezei pasive la tema perfectului. Deci pun numai participiu perfect în ablativ. Dacă am un predicat nominal, să spunem, este, el este frumos, nu? El fiind frumos, toate fetele îl iubeau, atunci fiind nu are corespondent în latină, verbul a fi nu are participiu și o să traduc mai numele predicativ, frumos. Deci el frumos, fetele plăceau toate. La treaba e mult mai ușor acum, am înțeles. Da, o să discutăm când o să facem diateza pasivă, deci o să vorbim despre formele și formele nominale ale verbului, o să discutăm și despre ablativul, absolut. Vedeți, anumite chestiuni de morfologie nu le poți face fără să intri și în chestiuni de sintaxă. Nu am vorbit despre acuzativul cu infinitiv, de exemplu, nu avem cum. Dar eu nu știu voi până acum din câte texte ați citit, mai ales dacă citiți Cezar, Cezar te omoară cu ablativele absolute, la trei cuvinte ales în ablativ absolut. E, exagerez, da. Mă rog, nu v-ați izbit de... N-ați discutat ablativul absolut? Ba, da, am discutat și despre ablativul absolut, dar e mai ușor să-l recunoști decât să-l recompui, să-l reconstruiești. Am înțeles. Ei, atunci o să facem exerciții de ablativ absolut în clipa în care vă predau formele verbului la tema perfectului și inclusiv formele nominale, adică pe data viitoare, practic, și o să discutăm și o să facem exerciții de ablativ absolut ca să vedeți cum se prezintă. Nu e complicat, sigur că e ușor de recunoscut în text, dar e bine să aveți în cap structura lui, pentru că uneori am avut surpriza să nu fie recunoscut ablativul absolut. Mai ales dacă avem de-a face cu dislocare, cu un hiperbat, da? Deci cele două elemente ale ablativului absolut să nu fie unul după celălalt, ci între ele să fie intercalate alte cuvinte, atunci deja poate fi o problemă, pentru că uneori forma de ablativ, da, fiind neprepozițională, se confundă cu dativul și vă puteți lăsa păcăliți pe chestia asta. Am pățit de multe ori la treabă, că era genitivul într-o parte subiect și în parte era altă. Tocmai, deci sunt situații, dar mă rog, aici este, nu vreau să vă demobilizez, este chestiune de antrenament, pur și simplu. Antrenamentul se obține lucrând cu textul. Și se poate câștiga experiență insistând. Dacă vreți ca să, pentru cine nu are chiar deloc experiență în materie de latină, ca să traduceți mai ușor, traduceți întâi așa cât pricepeți, ce pricepeți, cum pricepeți și abia după aceea luați o traducere românească și puneți-o alături de textul latin și încercați să înțelegeți de ce a tradus. Sigur, uneori traducătorul se îndepărtează puțin de originalul latin. Dar tot vă dați seama, să prindeți măcar sensul și pe urmă să vedeți, dom'le, de ce n-am înțeles aici? Ce anume lucru a fost tradus așa de traducătorul respectiv? Așa se învață. Și încă ceva, tot ca tehnică de traducere asta, de-a lungul anilor am remarcat la generații întregi de studenți. În clipa în care dau un text necunoscut, studenții l-au luat și în secunda următoare s-au repezit la dicționar. Nu se face așa o traducere. Iei textul, ai senzația că pierzi timpul, nu pierzi timpul. Iei textul și îl citești o dată, de două ori, de trei ori, până când începi să vezi cam care ar fi legăturile sau posibilele legături sintactice dintre cuvinte, chiar dacă nu știi ce înseamnă cuvintele. Dar la un moment dat se dezleagă cumva structura asta textului. Și atunci mai ușor vă descurcați cu dicționarul. Anumite, dacă de la prima secundă vă aruncați pe dicționar, sunt cuvinte polisemantice. Dacă aveți o pagină întreagă de sensuri pentru un cuvânt, pe care le alegeți? De scoateți pe toate pe foaie așa în neștire și pe urmă începeți să dați cu banul care merge. De asta spun, un text trebuie citit și asta e valabil cred, pentru orice limbă, inclusiv pentru limbile moderne, chiar cele bine știute. Întâi se citește textul. Așa, dacă m-ați vedea traducând, probabil că spune că și dumneavoastră vă repeziți la dicționar din prima secundă. Da, pentru că eu mi-arunc ochii pe text și văd mult mai repede cam care sunt legăturile și văd mult mai repede unde am îndoiel, nu știu ce sens să-i dau cuvântului și atunci mă controlez, dar în principiu asta fac. Citesc întâi frazele ca să văd, domnule, cât înțeleg și repet, uneori, mai ales dacă e un text foarte greu și dacă sunt obosită, la prima lectură am impresia că m-am aruncat în ocean și nu știu să not. Și atunci iau și citesc a doua oară, mai cu răbdare, și mă uit și mă gândesc un pic la text și dacă e nevoie citesc a treia oară și abia după aia mă apuc să traduc. Dar întâi vreau să văd textul. Și cam așa trebuie să procedați. Chiar de la primele faze, să spunem, ale învățatului. Pe texte foarte ușor încercați așa. Și cunoștințele se consolidează numai cu textul. Examenul în ce dimensiune? Mă rog, acum, în prima sesiune. Dacă vă dau text, ce o să fie? O frază? Maximum două. Da, pentru că o să vă dau precizii de morfologie sau analiză de fraza respectivă și asta vă ia timp să scrieți frumos. Ce-am trei ore în dispoziție? Două. Trei ore sunt la licență, totuși. În principiu, baza va fi o analiză morfologică. Asta mă interesează. O analiză morfologică făcută cum trebuie. Deci cu toate elementele care descriu cuvântul respectiv. Substantiv, comun, declinare. Deci toate elementele puse la rând. Posibil să vă dau o frază să traduceți. Posibil să vă dau imediat. Să zicem la verb. Vă dau traducerea românească a formei verbale și voi trebuie să puneți în latină cu precizarea că uneori traducerea românească vă poate trimite la două forme verbale. Dacă spun voi fi văzut, asta poate să fie un viitor 2, da? Diateză activă, sau poate să fie un viitor 1, diateză pasivă. Dacă vă dau așa ceva, îmi trebuie amândouă forme, pe care o să văd că v-ați gândit, e și asta, e și asta. Sau vă pot da, sigur că astea sunt șopârlițe, să zicem. Vă pot da o formă laudem. Să mă analizați morfologic. E curdus și întors. Este un acuzativ al lui Laus Laudis sau este conjunctivul prezent al lui Laudo Laudare. Da? Ele sunt forme omofone. Trebuie să le... să vă gândiți ce poate fi. Mă rog, astea sunt, să zicem, exercițiile cele mai grele cu putință. Vă pot da o combinație, să zicem, pronume, adjectiv, substantiv, și vă cer să-mi indicați, nu știu ce formă cazuală, eventual și cu adjectivul pus și la un grad de comparație. Deci combinații de genul acesta și, repet, mă gândesc dacă vă dau și o frază de tradus, pentru că scopul acestui examen nu este traducerea în sine, pentru asta aveți cursurile practice la care veți da probă pe text. Cursul se cheamă morfologie descriptivă, este plictisitor pentru cei care mai au noțiuni de latină, dar asta e în programă și cum sunt și studenți care n-au o bază bună de latină, trebuie făcută de zeceală asta de început, că n-avem încotro. Și așa, după mine, un semestru e puțin, ar fi trebuit un curs de un an de zile, ca să nu înghesuim lucrurile. Pentru că oricum n-apuc să fac niciodată tot. N-apuc caliver, n-apuc prepoziție, n-apuc conjuncție, n-apuc numeral, n-am cum. Acum 2 ani m-am străduit să fac acest curs universitar care, dacă vreți, se deosebește de alte manuale de latină prin faptul că la sfârșitul descrierii morfologice a numelui, am și o parte de sintaxă. Am pus sintaxa cazurilor, pentru că am spus, nu pot să înveț să declin fără să ai și noțiuni de sintaxa cazurilor, minimale. Am vorbit despre prepoziții. Am luat la rând toate prepozițiile și le-am organizat. Monocazuale, bicazuale. Și am luat prepoziția, cazul cu care se construiește exemplu, cu traducerea exemplului, ca să își dea seama cel care consultă cum se construiește. Dacă este prepoziție care se construiește și cu acuzativul și cu ablativul, pentru că astea sunt cazurile prepoziționale în latin, atunci am pus în paralel. Când se construiește cu acuzativul, cum cu ablativul? Ca să fie toate la un loc și cu exemple. Mi s-a părut că e mai ușor de folosit așa, ai o listă a prepozițiilor și poți să consulti acolo. Conjuncțiile la fel, am la fiecare conjuncție, modurile cu care se construiesc, sensurile pe care le au și sensuri care vă duc spre tipul de propoziție subordonată, traducerea. Ca să fie mai... Un instrument de lucru, am nevoie să mă lămuresc, mă duc și mă uit în tabel, nu mai stau să caut în dicționar sau să răsfoiesc alte gramate și să văd oare ce fel de propoziție poate fi. Deci, revenind, scopul meu este să văd dacă v-ați însușit noțiunile de bază ale morfologiei și așa nu intru în detalii. Pe vremuri când la filologie clasică intrau copii care făcuseră latină în serios în școală, acest curs se rezuma la lucruri de finețe de limbă latină. Nu se declina și nu se conjuga nici într-un caz. Se luau texte și pe texte discutau problemele. Acum, nu vorbă să putem face așa ceva. Exersăm cât se poate. De asta v-am întrebat și la seminar. Rolul seminarului ar fi să faceți exerciții din astea până când simțiți că vreți să-l omorâți pe profesor, dar în același timp vi se fixează și cunoștințele. Cam așa ar trebui. Haideți să vedem. Deci revenind la, am plecat de la ablativul absolut. Deci puneți-mi pe Pompeius și pe Legatus la ablativ. Pompeio legatis pesuis vit. Da, e, asta e forma elegantă. Hai să zicem mai școlărește. Pompeio et legatis. Ce am zis așa? După ce, sau Pompei și locotenenții lui fiind înfrânți, Cezar i-a prins pe soldații acestora. Deci Pompeio et legatis victis, da? Cezar i-a prins cepit, e forma. Eorum milites. Eorum milites, sigur că da, deci folosim iarăși demonstrativul anaforicul isealid, pentru că subiectul este Cezar, deci soldații nu sunt ai subiectului, ci sunt ai celorlalți care sunt pomeniți în frază. Apoi și-a felicitat armata, deci Cezar și-a felicitat armata. Apoi se spune de ele, a felicitat gratulatus est și se construiește cu dativul. Exercitus exercitus iar. Da? De declinarea apare. Deinde exercitu congratulatus est. Deci apoi și-a felicitat armata sa. Deinde gratulatus est. Și am spus că se construiește cu dativul. Su. Era suo. Suo. Și exercitus cum e la latin? Exercitui. Exercitui. Deci, suo exercitui, gratulatus est. Bun. Încă ceva, eu v-am tradus ca să vă fie mai clar ablativul absolut. Traducerile astea cu fiind învins, venind și așa mai departe, sunt un fel de traduceri pompieristice, de regulă. Frumos este să traducem ablativul absolut prin propoziția subordonată corespunzătoare. Și, în general, contextul vă spune dacă echivalează cu o temporală, cu o cauzală, cu o condițională, vă dați seama de sens. Sigur că la prima mână când traduceți, traduceți așa, pompieristic, cum v-am spus, fiind învinși sau venind dușmanii. Și pe urmă, în funcție de context, vedeți cum puteți traduce frumos acest ablativ absolut. Bun. Hai să traducem așa, complicăm lucrurile și mai mult. Soldații lui Cezar întăresc tabăra. Deci, miles militis, da, soldat. Cezar, caesar, caesaris. Da. Tabără se folosește la plural castra castrorum. Castrum castri înseamnă cetate întărită. Castra castrorum e tabăra militară. Și munio, munire, munivi, munitum. Milites caesari castra munund. Deci milites caesaris. Da, caesar, caesaris? Da, este de-a treia. Castra, nu e acuzativ plural, munimunt. Bun, și acum dacă eu vreau să trec la diateza pasivă, toată povestea asta, din românești, cum ar suna fraza? Tabăra este întărită de soldații lui Cezar. Cezar. Bun. Complementul de agent îl formați folosind prepoziția a sau am plus ablativul, da? Și atunci este... Deci tabăra este întărită. Castra muniuntur. Așa, castra muniuntur. Folosim forma de plural a verbului pentru că substantivul e formă de plural, da? Asta e un plural etantru. Deci castra munimuntur a militibus caesaris. Caesaris, da? Da, a militibus, da, ablativul caesaris. Bun. Deja sunt exerciții. De la verbul tolero, tolerare, toleravi, toleratum, nu? A îngădui, a tolera ca română, hai să spunem cum ar fi indicativul imperfect, persoana a doua plural, diateza activă. Tolero, tolerare. Conjugarea întâi. Toleravas. A doua, plural. Plural, tolerabatis. Tolerabatis. Și dacă vreau la diateza pasivă? Tolerabamini. Tolerabamini. Da? Deci faceți o chestiune de înlocuire de desinență. Dați deoparte pe tis și puneți mini în loc. Dacă... iau un verb de conjugarea a treia, să zicem iacio, iacere, ieci, da? Zăcear la pământ. Și participul pentru fiatum, ia ce o ia ce reie ce iatum. Cum este la conjunctiv prezent persoana treia singular? Dacia. Da, deci în primul rând hai să înțeleagă toată lumea. Este un verb de conjugare a treia, dar care este temă în I. Nu iaci o, iaci, la persoana e foarte bine văzută, se vede foarte bine tema în I. La această temă în I, fiind vorba despre conjunctivul prezent, atașăm sufixul a de conjunctiv. Bun. Dar de la time o timere, timui, a se teme, de ce conjugare? A doua. A doua. Cum este viitorul persoana treia plural? Cu ce sufix se formează viitorul? E un sufix B căruia îi atașăm o vocală tematică. Care, vocală tematică care poate să fie de la persoana a doua I și la persoana a treia plural este U. Provenit dintr-un mai vechi O care s-a închis la U. Deci bu. Și atunci cum este? Timelitis. A treia plural. Time bunt, da? Și la pasiv? Time buntur. Time buntur. Bun. Așa. Eh, s-a terminat ora. Data viitoare ne întoarcem la verb. Și vom discuta... Noi data trecută am discutat tema prezentului numai indicativul și conjunctivul. Așa ne-am vorbit despre formele nominale. Bun. O să continuăm cu tema perfectului, activ și pasiv. Și pe urmă și formele nominale. Să aveți toate formele verbale. Cum am spus, rugă mintea mea este să învățați singur verbele anomale, deci verbele care au neregularități în paradigma lor. În principiu, aceste verbe se conjugă asemănător cu verbele care fac parte din aceeași conjugare. Fac excepție numai câteva forme care sunt altfel decât la verbele conjugării respective. Vă dau exemplu verbului fero, fere, tulila, care înseamnă aduce, a purta. Și după mă o să mai fac o mică paranteză. Fero are numai câteva forme care sunt anomale, să spunem. Fero, fers, fert. Nu fac să dedic o dicis, dicit. Aici vedeți că nu apare vocala, i. Are, pare rădăcina și desinența. Fero, fers, fert. Ferimus, fertis, ferum. În rest, deci exceptând acest indicativ prezent, fero se conjugă ca orice verb de conjugare a treia. Deci nu aveți a învăța toată paradigma pe de rost. Dacă știți să conjugați un verb de conjugare a treia, știți să-l conjugați și pe fero. Fero înseamnă aduce, a purta. Dar și cu conducere înseamnă aduce, a purta. Care e diferența? Fero va purta în spate sau? Asta e, aduce în cârcă, este imaginea celui care cară legătura cu surcele în spate. Nu are un atelaj cu care să care, de aceea verbul fero, fere, ajunge să însemne în latină a suporta. Nu? Este sensul figurat, așa cum duci în spate o povară, tot așa suport și durerea, tristețea și așa mai departe. Duco, ce înseamnă? Când duco înseamnă a purta cu ceva, nu cu un instrument. Duco înseamnă a te pune în fața turmei, grupului de oameni și a le arăta drumul, ai conduce. Este verbul conducătorului, de aceea dux, dux înseamnă călăuză și pe urmă ajunge să însemne comandant de armată, general. De ce? Pentru că e în fruntea oaste și o conduce. Dar ego, ce înseamnă? Înseamnă aduce în linie dreaptă, de la un punct la celălalt. Și deci fără abatere. Sigur că da. De aici regula, da? Este norma, e ceea ce nu se abate, merge în linie dreaptă. Care e antonimul lui rectus, nu? Iată, de la rego. Care e antonimul lui rectus? Pravus, care înseamnă strâm și apoi capătă și sens moral, înseamnă depravat, adică un care se abate. Da, ago ce înseamnă? Ago, a face? Da, asta este sensul general care e primul care ne vine. Ago e verbul păstorului. Înseamnă a te afla în spatele turmei și a o mâna de la spate. A, de acolo cogo, nu? Ce anume? Cogo de la... Nu. Nu? A, coago, da, da. Mă gândeam la altceva. De la ago, actor. Da? Deci cel care se află cumva în spatele lucrurilor. În schimb, cel care face să crească și să sporească, cine este? Auctor. Cel care este cuvântul format din rădăcina verbului augeo, care înseamnă a mări, a spori, de aici augmentul despre care învățați la greacă, da? Augeo, ăsta este verbul, iar auctor este cel care face să crească și să sporească. La fel, Augustus, tot așa, este cel care face să crească și să sporească. Asta așa ca să nu ne despărțim, chiar am râs de tot din cauza verbelor latinești. Bine, ne vedem săptămâna viitoare. Poate să fie o mică retroversiune simplă, cum sunt aceste retroversiuni, care să văd eu cum folosiți formele morfologice, vă dau toate cuvintele, dacă un cuvânt cere un caz anumit, vă specific, vedeți că se construiește cu cazul cu tare, deci vă dau toate elementele, ca să văd că stăpâniți formele morfologice. Posibil să le dau și din română în latină. Să spun, dar nu am un scop în tine, e un instrument. Deocamdată, eu vă învăț să folosiți instrumentul. Asta fac la acest curs. Să știți că nu fac depresie dacă un student nu știe pe moment să-mi spună că o formă gramaticală, e un conjunctiv nu știu de care, dacă eu văd că știe să-l traducă, pentru mine e limpede în capul lui, lucrurile sunt așezate. Nu-i vine minte denumirea formei. Ei, și încep să întreb gramatică, morfologie și sintaxă când văd că nu merge traducerea. Și atunci îmi spun, opa, aici e ceva care nu e bine consolidat, nu-și dă seama despre ce e vorba. Și încep să pun întrebări. Altfel, puțin îmi pasă că e conjunctiv sau că e indicativ sau mai știu eu ce, câtă vreme știți să traduceți corect forma. Asta ne arată că există așezate cunoștințe. Așa că numai acum, la acest examen, din păcate, vă visez cu forme gramaticale, deci chiar îmi pasă dacă le știți sau nu le știți. Din anul al doilea, când o să citim, probabil o să am și un curs practic, nu numai teorie, atunci o să-mi pese să știți să traduceți și să comentăm textul. Și în gramatică, în măsură în care e nevoie să explicăm ceva, nu vă mai asasinez. Acum, dacă, deși știți, Dumnezeu așa a vrut. Eu am fost întotdeauna pasionată de, întâi de lexic, în tinerețea mea, în studenție și în tinerețe, că m-am apucat-o pe alt drum, la tine de cancelare, deci lucruri... Ei, Dumnezeu întotdeauna are grijă să te tragă de mânecă, să te aducă cumva la matcă. Eu nu am decât cursuri antipatice. Morfologie descriptivă, în anul 2 o să facem morfologie istorică, care e interesantă, pentru că intri în istoria desinețelor, dar nu e chiar cel mai ușor și mai plăcut lucru. Și în anul al treilea, curs de istoria lumii, partea de latină vulgară și târziu asta. Dar totul e dificil și nu prea atrage așa. subvenții. Dar sunt lucruri care trebuie învățate, să știți că eu am predat morfologie istorică la, după 25 de ani, după ce am terminat facultatea și m-a apucat groaza când am auzit că mi se dă acest curs, pentru că aveam senzația că nu mai știu nimic dacă 25 de ani am făcut morfologie istorică. Și am avut o foarte mare suspință. Tot am reluat cursurile cărții și am început să învăț cot la cot cu studenții, dar am descoperit cu uimire că toate cunoștințele existau, puse bine undeva în fondul pasiv de cunoștințe și după un an a fost foarte ușor să recuperez tot ce a fost. Deci ceea ce învățați, dacă învățați bine acum, se va regăsi și peste zeci de ani, chiar dacă poate nu veți face neapărat filologie clasică. Și, în principiu, sigur că și eu tot din pasiune m-am dus la filologie clasică. Asta am vrut să fac. În viață puteți să faceți lucruri pe care nici nu le gândiți. Filologia clasică însă vă va ajuta să aveți o minte ordonată și vă va ajuta să știți să vă căutați informația, să folosiți informația, chiar dacă acea informație nu are nici pe departe legătură cu filologia clasică. Eu mi-am început cariera la Arhivele Naționale, că așa a fost să fie. Și mi-am început cariera nu pe documente latinești, deci eu am lucrat pe latină, nu, am lucrat pe documente economice, pe documente care priveau războiul de independență. Vă dați seama, trebuiau cunoștințe de economie, de istorie, tot felul de lucruri. Era filolog clasic, deci ca filologul clasic, întâi m-am dus frumos, mi-am făcut bibliografie, mi-am căutat cărțile, am citit, m-am informat cu metoda și filologului clasic și cu rigoarea filologului clasic. Și vreau să vă spun, fără, lăsând deoparte orice modestie, că am fost între cei mai buni. De ce? Pentru că eram dresată din facultate. Cum să lucrez? Ca să lucrez bine. Și să știți că toți filologii clasici, de din păcate generația mea și cele de după mine, am făcut tot ce visați și nu visați, mai puțin meserie. Toți acolo unde au ajuns, au fost între cei mai buni. Pentru că veneau cu școala filologiei clasice. Așa că e un avantaj, chiar dacă niciodată nu veți practica această meserie, ea va exista întotdeauna. Va fi acolo cu voi și o să vă ajute să faceți tot ceea ce faceți bine. Cineva, pe vremuri din America, spunea că cei mai buni manageri americani sunt filologii clasici. Da. Prieteni de rămâși. Da, dacă stați să vă gândiți, tabelele astea cu declină și conducerea unor. Bine, pe săptămâna viitoare, în vedere. Mergi și la regizor, chestia asta cu filologii clasici. În primul rând că vă dă cultura necesară și deschiderea culturală necesară. Și în al doilea rând vă dă disciplina și rigoarea în gândire. După mine, un regizor, un inginer. Dacă nu-și construiește bine spectacolul,